तो मीठा मीठा मीठा उठरे तो मीठा मीठा मीठा आखिरे तो मीठा मीठा मीठा उठरे तो मीठा मीठा मीठा आखिरे मते सजेई दे रे मते हजेई दे रे मते भिजेई दे रे आरे रे आरे रे आरे रे आरे रे आरे रे आरे रे आरे रे आरे रे ऋतु पागल कला पाद तल माटी सुना पालटी गला हाय पालटी गला ई मन कागजरे तोरिना लिखि देला परे सब लागुचि नुआ हे हे नुआ ए प्रेम ऋतु पागल कला पाद तल माटी सुना पालटी गला तू मीठा मीठा मीठा कपरे तू मीठा मीठा मीठा गीतरे तू मीठा मीठा मीठा कपरे धीरे धीरे गली पूरा बदली हाँ पूरा बदली तू जादू कर जेते कलु मोर नींद को चोरी धीरे धीरे मु गली पूरा बदली हाँ तू जादू कर जेबे कलु किमिया धीरे धीरे ये छतीरे लागिला निया तू मीठा मीठा मीठा रूप रे तू मीठा मीठा मीठा रंग रे तू मीठा मीठा मीठा रूप रे तू मीठा मीठा मीठा रंग रे मते रंगे दे रे मते झुमे दे रे मते चुमे दे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे